razy mówili: pierwszy milion musisz ukraść. Najczęściej to słyszałeś od nawiedzonego wujka, niespełnionego durnia, żałosnego mitomana. Nie wiadomo czy większego frajera czy barana, ale nadchodzi zmiana, rośnie pokolenie nowe, możemy zmienić wszystko. Pytanie czy na dobre, wychowani przez frustratów, hodowani na banałach o tym, że jest ciężko, że historia nie kochała tego kraju i ludzi, że tu wszystko to gówno, że zabory powstania, że nam zawsze jest trudno. Jaką mamy szansę, by kompleksów uniknąć? Przenoszą na nas swoje frustracje i szybko daje to efekt, wszystkim jest wszystko jedno. Marzenia są błahe, na dwa tysie mieć pewność, w piątek na najebkę, a w sobotę na dyskę, w niedzielę odespać, to ludziom wystarczy zwykle. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca. Ten kraj pięknie walczy i pięknie przegrywa, pozostawiona sobie i pechowa drużyna. Jesteśmy brawurowi, odważni, bohaterscy, tylko zawsze nas muszą ogrywać jakieś mędy. Boimy się ruskich, nienawidzimy Niemców, wierzymy, że mamy pecha, to jest bez sensu. Przyziemne marzenia dominują powszechnie, dorobić się szybko, sąsiad z zazdrości zdechnie. A jak to zrobić? Byle się nie namęczyć, pomarzyć zawsze można, sukces jest niedostępny, bo monopol mają mędy, a pracują naiwni. Ci co myślą inaczej, to są co najmniej dziwni, niezrozumiani przez zmulone ziomalstwo koleżków, którzy przejdą przez życie radia kradnąc. Dla wszystkich co walczą, żeby z życiem coś zrobić, dla was jest ten kawałek, wiecie o co chodzi. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca. Nie mam swego miejsca, ale nie przestaję szukać wbrew ludzkiej obojętności. To jest bardzo trudna sztuka, zostać przy swoim, kiedy większość nas nie chwali, bronić swoich pomysłów, choćby w czoła się pukali, choćby udowadniali, że tu przecież nic nie warto, choćby mieli zabłaznów. Ach, jak dobrze znam to. Dobra, nie zanudzam, powiem tylko za czym tęsknię, chciałbym w tym szaleństwie odnaleźć własne miejsce. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca. Daj mi miejsce, gdzie mogę być sobą, daj mi miejsce, choćby nie było obok, choćby było w marzeniach, ja je będę doceniać, bo czuję na dnie serca, nie mam swego miejsca.